też teatry niektóre były zamykane właśnie dlatego, że... Brak pieniędzy. Brak pieniędzy. No tak, czyli jest jakaś tam cenzura ekonomiczna. Ale jeśli weźmiemy tak wolny kraj jak Ameryka, gdzie ta, jednak to myślenie demokratyczne i wolnościowe jest... No, tak zwanym myśleniu ogólnoświatowym jednak na najwyższym poziomie, no jednak teatry się bardzo kontrolują, tak? To znaczy w momencie, w którym pojawiały się przedstawienia, które naruszały tak zwaną godność ludzką, czy pewne myślenia na temat religii, czy pewnych zachowań relacji międzyludzkich, zostały likwidowane, sponsorzy się wycofywali. Ale południe Stanów jest niezwykle konserwatywne. Ale wszystkie, całe Stany są konserwatywne. Tak? A poza tym to są raczej prywatne teatry. Nie. Znaczy to różnie, bo były bardzo bogate fundacje, które utrzymywały teatry. Potem się nagle okazuje, że z 90% robi 5%, tak? Bo Jezus Chrystus jest gejem na przykład, rozumiesz? I nie życzymy sobie, żeby takie przedstawienie się pojawiło. Tak, się wycofują, no. więc dlatego tak, ale to też znaczy, że ta kultura jest zawsze ryzykowna, tak. Niebezpieczna. Tak? No, wolą sponsorować filharmonię, gdzie jest zagrany koncert i nic mi nie grozi. A w teatrze jednak no, ktoś musi być w coś ubrany, musi coś powiedzieć. Powiedzieć nade wszystko. Tak. Proszę Państwa, nie dotrzemy do Marii Stewart. To będzie oczywiście totalna zmiana. Domyślam się tematu, a tymczasem za moment o statku szaleńców, no właściwie już jesteśmy blisko tematu szaleństwa, ale teraz jeszcze, żeby tak troszkę zdystansować, mamy sygnał, że na Kaszubach jesteśmy słuchani i że podoba się, jak to zacytuję, muza, jaką gramy. No więc tę muzę wybrał Wojtek Dorosz, nasz wydawca i teraz zaproponujemy coś po polsku, ale to będzie brzmiało jak ostra prowokacja. Не смотри на меня так, курара чибана. Tak, po polsku. To jeszcze nie jest kraj, w którym mówi się po rosyjsku i mam nadzieję nie będzie. Raz, dwa, trzy. I cały problem polega na tym, żeby te piosenki, które dzisiaj śpiewamy i dzisiaj są tworzone, w pewnym momencie za jakiś czas nie były nazywane przedwojennymi piosenkami. I właśnie po to piosenka. Jej tytuł Niech żyje wojna. Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hutt i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna. Pieniążki sypią się, wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swoje. Zdobie. Dyrektor w gabinecie kolację smaczną pcha, wesoły jest, bo przecie waleczną armię ma. A gdy robociarz marnie w okopach będzie gnił, on ciężką forsę zgarnie i brzuch mu będzie tył. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się, wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Można śpiewać, można tańczyć. Na placu Piłsudskiego trębacze w trąby dmą, tam wódz państwa polskiego ogląda armię swą. A gdy ktoś kwiatki głupie na grobie złoży twym, to ty nieznany trupie zaśpiewaj razem z nim. niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się, wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Po śmierci ci wykopią wygodny wspólny grób. Wesoło jest tam chłopie, co krok to inny trup. A gdy cię uczuć fala, z miłosny wpadnie szał, to z siostrą ze szpitala zabitą będziesz spał. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się, wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Ole! Koncert, na którym została wykonana ta, no, brzmiąca jak prowokacja dzisiaj pieśń, odbył się na pierwszym przeglądzie piosenki prawdziwej w hali Oliwii w dniach, proszę o czujność, 20, 21 i 22 sierpnia 1981 roku. Ukazały się właśnie trzy płyty pod trójkowym patronatem Niepokorni. No właśnie, prowokacja, bolesny rym z tym, co dzieje się po 33 latach. Statek Szaleńców, proszę Państwa. Autorski spektakl Mikołaja Kolady, na który zapraszał nas na początku naszego spotkania. To zarazem jest rodzaj motta tego spotkania. No to rozmawiamy teraz o Statku Szaleńców, czyli o premierze, która odbędzie się w tydzień, niecały tydzień po premierze poprzedniej, czyli Obcy w Twoim domu. W Twoim domu. Proszę, przepraszam, dwóch. No ale w zasadzie... Dwóch obcych, dwóch, tak. Dwóch w Twoim domu. Statek Szaleńców to zarazem konkretne dzieła. To rodzaj wieloznacznego symbolu. Na wszelki wypadek przypomnijmy, chyba najsłynniejsze dzieło to dzieło Hieronima Boscha, czyli Statek Głupców lub Szaleńców. Warto przyjrzeć się temu obrazowi, kiedy no, myśli się na temat spektaklu Kolady, ale zanim o statku, tylko musimy się pospieszyć, żeby zdążyć o Marii Stuart. Zanim o statku, to o tym, że to nie pierwszy Kolada w Teatrze Wybrzeże, panie dyrektorze. Przypomnę, dyrektor Adam Orzechowski, wymieniłam pierwszego, bo jest współgospodarzem. Dziewczęta to Magda Boć i Agnieszka Lubomira Piotrowska i nasz ulubiony Adam Adaś Nalepa. Dobrze, mówimy... Czuję się odrzucony. No dobrze, mówimy o tym, że Kolada nie po raz pierwszy w Teatrze Wybrzeże. Jest to panu Kolada bliski nie temat. Po raz pierwszy, tak. No, mamy Babę Chanel już od dwóch chyba lat w repertuarze, tak, która jest oglądana z powodzeniem. Teraz będziemy jeździli w ramach Teatru Polska po iluś tam 7-8 miejscowościach i będziemy ten spektakl pokazywali. Kolada był również na premierze i no teraz go gościmy jako reżysera swojego przedstawienia. No wszyscy jesteśmy ciekawi, spektakl zapowiada się imponująco, tak, bo taki był warunek zresztą podjęcia przez niego pracy. Zależało mu na tym, żeby scena mogła zostać zalana wodą i rzeczywiście tak się stało. Cała scena jest zalana wodą, co nie jest sprawą prostą, bo woda jest ciężka i nie każdy ta jest w stanie to wytrzymać. Tak. Tak. Natomiast oczywiście to wszystko się gdzieś tam dzieje bezpiecznie i no, mogliśmy to zrobić. Natomiast bierze tam udział kilkunastu aktorów. Rzecz się dzieje bardzo intensywnie i nie wiem, czy warto zdradzać. O czym ma być to przedstawienie, ale no, z prób widać, że wszyscy pracują bardzo intensywnie, a to, co widzimy na scenie, będzie raczej zapowiadało i przedmiot zabawy z jednej strony, z drugiej strony no, coś imponującego w tym jest, że no, wszyscy aktorzy w zasadzie w tej wodzie się tam pląsają, zanurzają, topią z ogromnym poświęceniem, zaangażowaniem. Kolada jest znakomicie przygotowany, tam wyciska z nich siódme poty. No zupełnie jak na obrazie wspomnianego wielkiego malarza. A teraz spoglądam na Agnieszkę Lubomirę Piotrowską, która jest ściśle powiązana i z pierwszym spektaklem, czyli dwóch twoim domu, i z drugim spektaklem, czyli Statek Szaleńców. W jaki sposób jest powiązana? Przetłumaczyłam obie sztuki. No coś takiego. Tak. I zaproponowałam dyrektorowi. I współpracuje pani też z Mikołajem Koladą? Pytanie Magdy. Nie. Ja chciałam tylko... Statek Szaleńców, jak rozmawialiśmy z Koladą, bo zaprosiliśmy go do pracy, tak. I on zaproponował. A to on zaproponował, tak. I on zaproponował, że zrobi właśnie to przedstawienie. Tak? Ale to ja babę wam zaproponowałam. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że dzięki Lubomirze, Agnieszce Lubomirze Piotrowskiej mieliśmy też kontakt z zupełnie nowym Płatonowem Czechowa. To znaczy przesadziłam, że zupełnie nowym, ale pracowaliśmy też w zeszłym sezonie na twoim tłumaczeniu i tam były to fragmenty. To ten sezon jeszcze trwający? Aha. Przepraszam. I tam były fragmenty, które po raz pierwszy mieliśmy w języku polskim, które zostały... Tak. Ja przetłumaczyłam pełną wersję ze wszystkimi wariantami, które Czechow wykreślał, ponieważ to była jego debiutancka sztuka i napisał zbyt obszerne dzieło i żaden teatr tego nie przyjmował. I on trzykrotnie siadał i skracał to. I ja zdobyłam te materiały i przetłumaczyłam. No, fantastycznie. Ale teraz do tego basenu. No, powiedziałam, że nie warto za dużo zdradzać, no ale oczywiście troszkę musimy, bo chcemy państwa przygotować do tej premiery, która kiedy? 29 sierpnia. Niebawem. Właśnie, ten basen. No, to oczywiście nie jest spektakl gimnastyczny. No nie, to jest fantastyczna komedia napisana w 1986 roku przez Koladę. To, co powiedział na początku. Tak. Lekko dostosowana do polskich warunków. Wszyscy bohaterowie mają polskie imiona i akcja jest przeniesiona do Polski. I dzieje się w niewielkim domu komunalnym, który jest zatopiony przez powódź. I mieszkańcy tego domu są odcięci od reszty świata i muszą, i są zdani na siebie. No właśnie, bo w tym, gdyby tak spojrzeć na ten obraz, do którego wracam, jest dosyć ekspresyjny, trzeba powiedzieć, momentami nawet obrzydliwy, więc ci szaleńcy, ci inni, ci uznani przez społeczeństwo za wyrzutków są zgromadzeni w takim, no to się nazywa statek, ale wygląda to jak mała łódka w takiej łupince, zgromadzeni i wysłani donikąd, no tak, żeby się ich pozbyć. Czyli są no, pewnym marginesem społecznym, który w sposób ekstremalny jest wykluczony z reszty społeczności. Czy rzeczywiście można jakąś paralelę przeprowadzić? No bo rozumiem, że inteligentny Kolada miał z tyłu głowy to dzieło. Hieronima to Bosza. To dzieło też, ale tam jest więcej wątków i odniesień. Tam się również pojawia Arka Noego. I tak naprawdę ta pośrodku tego basenu zamontowanego... To dwie różne sytuacje. Tu się ratujemy, tak. A tu idziemy na zagładę. Tak. Mamy taką dużą tratwę, na której pomieszkują właśnie wszyscy mieszkańcy tego zatopionego domu. Czy coś jeszcze o Statku Szaleńców? Czy przechodzimy? I mamy tam pełny przekrój społeczeństwa, jest małżeństwo nauczycielskie. Inteligencja. Tak, pani Lucynka i pan Lechu. Starzy, młodzi, dzieci tak, są też tak. Są. Jest hydraulik Waldek, jest sklepowa Bożenka. Sklepowa, tak. Nauczyciele. To będzie taki, że tak powiem, taka przeciwwaga dla tego pierwszego spektaklu Grimina. Ale ta apokaliptyczność w tym tekście jest zapisana, także to znaczy to no, jest. Oczywiście to nie jest tylko tak, jest że my się śmiejemy, tak. To jest komedia rosyjska, w związku z czym tam są momenty do płaczu, zadumy. Tu Magda Bot się ucieszyła, że nareszcie moment, prawdziwa komedia rosyjska. Ten moment refleksji się tam pojawia, tak. Ale jednocześnie będzie to naprawdę ogromne widowisko, ponieważ tam też jest bardzo dużo scen choreograficznych. Oprócz postaci granych przez aktorów Teatru Wybrzeże jest też 6 postaci statystujących, tak, które będą się taplać w wodzie. No, tańczyły, śpiewały. No i, tak. No. To jeszcze przypomnijmy, kim jest Nikolaj Kolata. No, powiedzieliśmy, że jest dramatopisarzem, że aktorem, reżyserem, ale wspomniał w no to, że Klubie Trójki ponad 100 sztuk na tak, przykład. No właśnie, tak, to jest, ale co jest bardzo istotne, przepraszam bardzo panie dyrektorze, ale wspomniał w Klubie Trójki, że urodził się na Kazachstanie, ale jest Ukraińcem, gdyż jego rodzice, tak, byli tak, Ukraińcami. Jego rodzice byli Ukraińcami przesiedlonymi do Kazachstanu. A mieszka w Rosji, a mieszka na Uralu. Na Uralu, tak? W Jekaterynburgu, tak. Czyli Jekaterynburg leży w samych górach, tak? Tak. Nad dużą rzeką. No, nie największą. Nie jest to żółta rzeka. To nie jest największe miasto. Ale? Nie no, spore. No, nie no, 3 miliony mieszkańców, no, to przepraszam. No tak, ale no, w porównaniu z Moskwą, Petersburgiem, to jeszcze no, oczywiście, proszę. Ale tak, to jest Ural. Ale to jest bardzo, bardzo duże jest miasto na polskie tutaj warunki. I myślę, bardzo piękne. Dobrze, to ja bardzo dziękuję. Tyle o Statku Szaleńców, jak rozumiem. To teraz temat ukraiński, no, w jakimś stopniu spuentujemy, odtwarzając raz jeszcze zespół Kurara, ale jeszcze nie, jeszcze Andrzeju, wstrzymaj się, bo chciałabym, żeby pani trochę więcej powiedziała o tym zespole, bo ja tam napomknęłam, że Olek, że ważny aktor Kolady, a to może trochę za mało. No, Kolada w Jekaterynburgu posiada własny, prywatny teatr i w tym teatrze absolutnym liderem, genialnym aktorem jest Olek Jagodin, który jako najmłodszy ze wszystkich rosyjskich aktorów dostał to wielkie odznaczenie rosyjski aktor narodowy. I gra u Kolady w zasadzie wszystkie największe role. Jest Hamletem, jest Borysem Godunowem. I od wielu lat ma też swoją własną grupę rockową, dla której pisze teksty, jest wokalistą. I jest to jedna z bardziej znanych grup w Rosji, koncertuje bardzo dużo. I w listopadzie, kiedy odbędzie się festiwal Teatru Kolady w Teatrze Studio, to na zamknięcie festiwalu Kurara będzie koncertować w barze Studio. No to bardzo proszę, Kurara jeszcze raz dzisiaj. Не смотри на меня так, Курара Чибана. Я ни в чем не виноват, Курара Чибана. Здесь климат своеобразный, разный народ и системы разные, и звуки, и знаки на стенах, и странные надписи. Не смотри на меня так, Курара Чибана. Я ни в чем не виноват, Курара Чибана. Сделай стекла для глаз, чтобы видеть большую луну. Здесь так сложно бывает после пяти уснуть. Здесь никогда не дередика облика. Вот тебе мой лоскуток облака. Не смотри на меня так, Курара Чибана. Я ни в чем не виноват, Курара Чибана. Здесь, кажется, пахнет опасностью. Ослабь свои желтые пальцы. Оставь себе этого юнца. прекрасная, в своем танце. Не смотри на меня так, курара чибана. Я ни в чем не виноват, курара чибана. Не смотри на меня так, курара чибана. Я ни в чем не виноват, курара чибана. Teatr Wybrzeże. Teatr Wybrzeże na Literackim Sopocie. Przypominamy, na Festiwalu Literacki Sopot, który rozpoczął się wczoraj, trwa do niedzieli. Otóż Teatr Wybrzeże jest zarazem bohaterem tej Trójki pod Księżycem. Jesteśmy w Dworku Sierakowskich, czyli w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. Bardzo dziękujemy zarówno Krzysztofowi Kuczkowskiemu, jak i Patrykowi Dziczkowi za podejmowanie nas tutaj, za goszczenie nas tutaj. Jest niezwykle przyjemnie. Dziękujemy również babci pana Patryka. Sztuki, no babcia, jeżeli państwo teraz do nas przyłączyli się, babcia nie urzęduje na dole, ale babcia przygotowała wcześniej i ciasta, i kisie. Babcia Aniela. Nie wiem, nie żartujmy z babci, bo to może być bardzo zacna, poważna osoba. Jest na pewno. Sztuki rosyjskie, ale nie tylko rosyjskie, są w Teatrze Wybrzeże grane na wszelki wypadek. Może dzisiaj tak jeszcze kończymy sezon. Tak kończą państwo sezon, doprecyzujmy. Wcześniej znacznie zaplanowano. Czyli nie ma to nic wspólnego z poparciem, odwołaniem, bojkotem i tak dalej. Rozmowy z Koladą jakieś 2 lata temu się rozpoczęły. Właśnie, nie tylko, bo jest i klasyka. No, Adam Nalepa jest... Początek nowego sezonu. Tak, tak. Adam Nalepa jest tutaj specjalistą w tej dziedzinie. Ja tylko powiem, że jest to chyba najbardziej na Wybrzeżu Wschodnim uhonorowany w tym roku artysta. Co najmniej 5 nagród otrzymał w tym właśnie roku. Bardzo, bardzo ważnych. Także gratuluję ci, Adamie. Dziękuję. Cieszę się, że zostałeś na tej ziemi doceniony. Jak tu nie być pod presją? Dobrze, teraz poważnie, przygotowujesz premierę, masz troszkę czasu, żeby o tym poopowiadać, bo jest dopiero 2:30, proszę państwa. Jeszcze naprawdę możemy sporo opowiadać. Maria Stuart, Schillera, właściwie takie moje wielkie marzenie. I chyba taka pierwsza sztuka, którą ja zaproponowałem, bo na ogół było tak, że pan dyrektor i Cezary Niedziuka proponowali mi sztuki i brałem to za moje zadanie. Właśnie taką grę, żeby znaleźć swoje dojście do tej sztuki. A to właśnie Maria Stuart. Przypominam sobie, wjechałem do Niemiec jako właściwie dziecko. Musiałem się nauczyć tam języka i Maria Stuart Schillera była właściwie moją pierwszą taką poważną, na poważnie wziętą lekturą. Ambitne dziecko z ciebie. W No nie skomentuję tego. No tak, skromny człowiek. Ale przypominam sobie, że omawialiśmy Marię Stuart i kilka dni później byłem z moją klasą w teatrze po raz pierwszy raz w Niemczech. I to był taki lęk przed teatrem właściwie, bo tyle się nasłuchałem o tym bardzo nowoczesnym niemieckim teatrze, o Bertoldzie Brechcie i nagle poszedłem do teatru i zobaczyłem bardzo fajna rzecz. I kilka dni później zacząłem już sam chodzić do teatru. Potem wiem, że Trojanki Eurypidesa były taką drugą sztuką, z którą... Więc przez 25 straszne lat... Straszne miałeś dzieciństwo, błagam. Ale nie chciałbym tego dzieciństwa zamienić. I właściwie przez 25 lat gdzieś chodziłem w ciąży z tym projektem. Cieszę się, że udało się to tutaj zrealizować, czy że realizujemy premierę za miesiąc. Oczywiście wiem, że gdzieś takie sztuki, które przynosi reżyser jako, mogą też doprowadzić do tego, że reżyser traci, prawda, jest dystans? Tak zakochany w takiej sztuce, że traci dystans. Ale zobaczymy. W tej chwili jest kilka dni, powiedział pan dyrektor. Ale co jest, powiedział, przepraszam? Oj. Ale jest... Ładne to będzie cytowane. Oj. Mówiliśmy często o Marii Stuart, natomiast no... Ci, co nie wiedzą, Adam zaczął od dzieła równie ambitnego, a może jeszcze bardziej skomplikowanego, czyli pierwszy tytuł, który został zrealizowany przez niego w teatrze, to jest Blaszany Memenek. I potem Kamień był, potem Nieboska Komedia. Nieboska Komedia i ostatnio Czarownicy z Salem, a teraz Maria Stuart. Więc ta Maria Stuart wcale nie jest tutaj lepszym czy gorszym, tak? Trochę inną materią jest i myślę, że tutaj oczywiście ten element, o którym mówisz, że takie ukochane dziecko reżysera i te wszystkie wyobrażenia, które chcemy tam w ten tekst włożyć, no nie zawsze się, nie zawsze wytrzymają próbę czasu, tak? Bo my się zmieniamy, nasze myślenie o teatrze się zmienia, o życiu i tu nagle coś się dzieje z materią, która nam się rozłazi. No ale nie wiem jak. Ale to jest. Bo każdy reżyser ma gdzieś swoją listę ulubionych sztuk, które chciałby zrobić. I oczywiście nie zrobimy ich wszystkich, bo nie mamy tyle czasu. I niektóre projekty faktycznie znikają gdzieś w szufladzie i w momencie, kiedy nagle stają się aktualne, zostają wydobywane. Myśmy też już mówili tutaj kilka razy o Dziewicy Orlańskiej, Schillera, która dwa razy była właściwie parę aktualna. Myśmy podchodzili do tego. I w tym momencie na pewno wiem, że przez następnych pięć lat mnie ten temat nie będzie interesował. On był... Magda Boć tutaj się uśmiecha akurat. No to marzenie jej, tak? Za późno, ale wiesz, że ona została spalona, więc... ale w tej chwili, no przede wszystkim mamy taki bardzo, bardzo dziwny moment w Teatrze Wybrzeże, bo uwielbiam Dorotę Kolak, marzę od Blaszanego Bębenka, żeby z nią zrobić wspólną inscenizację i właściwie poszukiwaliśmy przez długi czas, zastanawialiśmy się, kto mógłby zagrać jej partnerkę, Dorota Kolak, która gra Marię Stuart. I mamy Kasię Figurę w zespole i to był taki moment skonfrontować te dwie aktorki ze sobą. Elżbietę pierwszą gra. Katarzyna Figura i Marię Stuart. Dorota Kolak, więc... Oczywiście jest jeszcze dosyć duży zespół, ale właśnie nie zwróciliśmy na to uwagi wcześniej, że jest nowa artystka w Teatrze Wybrzeże, rozumiem, w zespole? Tak, tak. Kasia Figura jest od tego sezonu jest naszą aktorką. Czyli jest. No, zagrała już 4 przedstawienia, także w Wyspie Marii Wodra brała udział ostatnio w Ciągu. Teraz Marii Stuart. Ktoś nas zamknął. Także bardzo intensywnie pracuję. Mm-hmm. No to w ogóle cały zespół, chciałam powiedzieć, że cały zespół Agnieszka tak intensywnie pracuje, jest eksploatowany, że na literackim Sopocie mamy co wieczór czytania sztuk rosyjskich i trzeba było przywozić aktorów z Warszawy, ponieważ aktorzy z Teatru Wybrzeże nie mogli. Nie mieli czasu, oczywiście. Ten sam problem mam na Sopot Non-Fiction, gdzie co roku mieliśmy dwa razy właściwie problemy ze zgłoszeniami. Bardzo dużo było zgłoszeń w tym momencie. Jest tak skoncentrowana praca w Teatrze Wybrzeże, że nagle rozmawiamy z aktorami z innych teatrów, żeby brali udział w naszym warsztacie. Znaczy, też warto powiedzieć, że aktorzy pracują, ale też pracujemy nie dlatego, że mamy taką ochotę, tylko dlatego, że mają ochotę, ale to nie jest kaprys, tylko po prostu maszyna rzeczywiście jest rozpędzona, ale mamy pełną widownię. Tak? Znaczy ludzie przychodzą i przychodzą na naszych wszystkich scenach jest pełno, bilety są wyprzedane i jeśli sobie pomyślimy, że tego lata było czasami 30 stopni ciepła i nie wszystkie sceny mamy klimatyzowane, a jednak widownia była pełna, to rzeczywiście... I w pobliżu plaże. Plaże, tak. I jest konkurencja, bo w Trójmieście dzieje się dużo rzeczy. Także cieszymy się bardzo, że publiczność do nas przychodzi i aby tak było dalej. Czy jeszcze coś o Marii Stuart? Bardzo dużo. Już wiem. To zwrócę się do pana dyrektora, bo podobno tuż po premierze ten spektakl uświetni ważną z punktu widzenia teatru imprezę. Przepraszam, oczywiście mówię o otwarciu pierwszego, nie wiem od ilu lat w Polsce, świeżo wybudowanego teatru, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. I właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo Schiller uświetni Szekspira, tak? Znaczy, nie do końca tak będzie, ale znaczy chodzi o to, że rzeczywiście planowany jest 19 września otwarcie Teatru Szekspirowskiego i po tych dwóch dniach, które będą właśnie i oficjalne, i mniej oficjalne, rozpoczyna się Tydzień Brytyjski. I to jest pierwszy projekt Teatru Szekspirowskiego i potem na koniec tego Tygodnia Brytyjskiego, w którym będziemy mogli na początku zobaczyć Teatr Glob, a na końcu zobaczymy Teatr Wybrzeże z Marią Stuart. Więc tutaj niemiecką sztuką. Niemiecką sztuką, ale dotyczącą, że tak powiem, relacji angielskich. No dobrze, to w takim razie zamykamy opowieść o planach najbliższych Teatru Wybrzeże. Jest za 21 druga. Zaproponuję jeszcze jedną pieśń z płyty, z jednej z trzech płyt z Niepokornych, a potem mam jeszcze pewien plan, także proszę się nie obawiać, nie zakończymy wcześniej niż trzeba tej audycji. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Lecz chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże. Tak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, Korni, pierwszy przegląd piosenki prawdziwej. Halo Oliwia, sierpień, pamiętać proszę, 20, 21, 22 sierpnia 81 roku. No i już ostatnia sekwencja tego wydania Trójki pod Księżycem. Przypomnę, są z nami Magda Boć, Agnieszka Lubomira Piotrowska, pan dyrektor Adam Orzechowski w roli współgospodarza, cokolwiek by państwo o tym sądzili, i Adaś Nalepa, nasz ulubiony. I co teraz? A, literacki Sopot, poważny temat. No, nie odwołano tego wariantu tematycznego rosyjskiego i no, cały ten plan jest realizowany. Jesteśmy po pierwszym dniu spotkań z Rosjanami. Czy może go pani szybciutko zrelacjonować? No, ja mogę mówić o tej działce, którą przygotowywałam, czyli część teatralną. Mówimy cały czas o Rosji. Ale literacki Sopot jest w ogóle w całości poświęcony literaturze rosyjskiej. Nie, jeszcze są odnogi, przepraszam, jest małe, jest piękne, jest polska literatura. Ale główny program jest poświęcony literaturze rosyjskiej. Natomiast ja zaproponowałam pani wiceprezydent, żeby włączyć też do programu dramaturgię rosyjską, która jest bardzo ważna w kulturze Rosji, w ogóle dramaturgia i bardzo bogata. I przygotowałam taki mini przegląd najważniejszych nazwisk głównych pokoleń z ostatniego 25-lecia nowej dramaturgii. I w związku z tym dzisiaj pojawił się Wczoraj był Władimir Sorokin, który u nas jest znany jako prozaik, natomiast on również w latach 80. na początku 90. napisał ponad 10 sztuk. I te sztuki w zasadzie nie zaistniały na scenach, natomiast on tymi sztukami zainspirował nową falę młodej rosyjskiej dramaturgii, tej moskiewskiej, czyli właśnie między innymi Wyrypajew, ale też bracia Durnienkow, wiele, wiele nazwisk, które dzisiaj już prawie 40-letnich dramaturgów, którzy mówią, że bez Sorokina by ich nie było. On w jakim wieku jest? Sorokin 50 chyba 7. Przyjechał do Sopotu. Tak, przyjechał do Sopotu. Odbyło się czytanie jego sztuki Podróż poślubna, zamówionej w 1994 roku przez Volksbühne i wystawionej przez Franka Kastorfa. I później było spotkanie autorskie. Cała sala była w ogóle zaskoczona, że właśnie w kurorcie wieczorem ludzie przychodzą posłuchać sztuki i później zostają na spotkaniu i że jest naprawdę pełna sala. Dzisiaj wieczorem odbędzie się czytanie najnowszej sztuki Iwana Wyrypajewa Pijani, również napisanej na zamówienie niemieckiego teatru. Także Niemcy sponsorują rozwój rosyjskiej dramaturgii. I wydaje mi się, że ta sztuka jest w ogóle najlepsza w dorobku Wyrypajewa i także bardzo serdecznie zapraszam jutro o 19:00, a po czytaniu będzie spotkanie z autorem. Pojutrze jest czytanie najnowszej sztuki Jarosławy Pulinowicz, uczennicy Nikołaja Kolady, aktualnie najbardziej rozchwytywanej z jego uczniów ze szkoły uralskiej i po tym czytaniu będzie spotkanie i z Jarosławą, i z Nikołajem Koladą, który opowie o tym, jak wychowuje całe zastępy młodych dramaturgów. A na zakończenie ostatniego dnia festiwalu jest wydarzenie główne, czyli prapremiera polska Dwóch w Twoim Domu. Oprócz tego oczywiście, tak jak pani wspomniała, spotkania z autorami prozy. Dostałam dzisiaj taką wiadomość, że Jelena Czyżowa, która jest również tutaj w Sopocie, znalazła się w półfinale Angelusa. Siła kobiet, taki jest tytuł książki. To tyle o literackim Sopocie i jego głównym nurcie, czyli tym rosyjskim. Rosyjska literatura, rosyjska dramaturgia. Potwierdzam, rzeczywiście w Sopocie ludzie są niezwykle, nie mówimy tylko o mieszkańcach Sopotu, ci, którzy tutaj przebywają. podobno około 5 milionów w ciągu tego lata się przewinęło przez miasto. Ale to nie jest oficjalna wiadomość, ale ja się bardzo cieszę. Więc co chciałam powiedzieć? Proszę. Biedni mieszkańcy. Nie, oni są szczęśliwi, przecież tęsknią za latem. Natomiast co chciałam powiedzieć? Że rzeczywiście na tych spotkaniach kulturalnych różnych jest zawsze, no może nie jest to 100% frekwencja, ale jest zawsze bardzo dużo ludzi. Dzisiaj tutaj w Dworku Sierakowskich przygotowywałam się do tego wydania Trójki pod Księżycem i śledziłam, co się dzieje w tej maleńkiej takiej kawiarence na dole Dworku Sierakowskich i tam przybywali ludzie. Myślałam, że na piwo przyszli. No, tylko, że takie różnopokoleniowe towarzystwo. No i okazało się, że ci ludzie przyszli na pokaz monodramu. Tutaj Patryk Dziczek zorganizował pokaz. Maleńka salka wypełniona po brzegi. No też wydawało się, że jest fajny wieczór wakacyjny, już kończą się wakacje, że można by nie zajmować się takimi rzeczami jak monodram czy kultura. Szerzej ujmując, proszę, róże kwitną, róże są i chcemy je pielęgnować, że taką metaforą zakończę swoje przemówienie, a teraz, proszę Państwa, mamy jeszcze 7 minut do końca. 10 pokazuje Andrzej Dubas. No to cudownie. To ja może o szkole uralskiej. Chciałbym o sile kobiet. Dobrze, teraz robimy coś, co się nazywa, czy realizujemy coś, co się nazywa PS, post scriptum. Kto pierwszy? Szkoła uralska, nie wiem. Przed chwilą mówiliśmy o tym, więc znaczy, to może teraz Adaś, tak. Adam Nalepa. Ja powrócę jeszcze do tej Mary Stuart krótko, bo oczywiście rozmawialiśmy o tej konkurencji. O sile kobiet, tak, bo to jest sztuka na pewno o walce o władzę, która jest też bardzo aktualną sztuką, więc nie mówimy tylko o Szkocji, o Anglii XVI wieku, tylko mówimy o dzisiaj. I co jest ciekawe w tym dramacie, właśnie siła kobiet. Dwie postacie, które są jak magnes, plus i minus, które się przyciągają i właściwie walka między libido, a między racją. Maria Stuart, która kochała, żyła pełnią tego życia, ale która była raczej bardzo marną polityczką, a z drugiej i która płaci bardzo wysoką cenę za to, bo od 19 lat właściwie siedzi w więzieniu angielskim. I mamy z drugiej strony tą Elżbietę, która jest wspaniałą regentką, ale jak wiemy tą Virgin Queen, która właściwie bała się partnera, który zrobiłby z niej kobietę, a tak naprawdę była tym największym mężczyzną w Anglii. Gdzieś właśnie ta walka tych gdzieś tam gender na pewno też jest, ale ta walka właśnie o władzę i co jest ciekawe, walka kobiet, które walczą trochę inaczej o tą władzę, mają swój własny arsenał. Mamy swoje metody, oj mamy. Tak, i codziennie to widzę na próbach. Dobrze, to teraz, pani Agnieszka Rumowira-Piotrowska, o Uralu naprawdę? Słucham? O Uralu naprawdę? PS? No nie. To był żart. Chociaż ja zawsze mogę godzinami. O Uralu. O Uralu ja i jeszcze, o Szkole Kolady. Ale ja jeszcze o sile kobiet w takim razie. To w takim razie Magda Boć w ramach PS. Dlatego, że moja bohaterka jest... Olga, tak. Olga Niklajewa. Fascynujące jest to, że dzięki jej determinacji, oczywiście, że mąż był wybitnym poetą i był osobą, jest, bo też warto o tym powiedzieć, że Niklajew napisał powieść, że dostaje, jest tłumaczone, że jakby cały czas... Bo tak, jest bardzo wybitnym poetą. Jest wybitnym poetą. Mamy w Polsce jedną przetłumaczoną, jeden zbiór poezji. Zdaje się, że to fundacja, tak? Jana Nowaka-Jeziorańskiego przetłumaczyła w jakimś niewielkim nakładzie. Nie maczałaś w tym palców. Ja się poezją nie zajmuję. Rozumiem. W każdym razie siła kobiet, ponieważ Olga Niklajewa jest jedną z wielu kobiet, które, dzięki którym w Rosji, kiedy mężczyznom knebluje się usta, które zabierają głos i sprawiają, że ci mężowie nie znikają, nie, że dzięki ich aktywności sprawy są tak nagłośnione, że udaje się zmusić nawet kogoś takiego jak Łukaszenka, oczywiście w cudzysłów, bo chodzi o jego reżim, do zastosowania na przykład aresztu domowego zamiast kolonii karnej. Myślę, że to bardzo ważne, że z tego napędu miłości do męża można walczyć z reżimem. Siła kobiet, czas kobiet. A jeszcze... O poświęceniu. O poświęceniu. Już było dzisiaj mowa o przekładach. To w przekładzie Agnieszki Sowińskiej. To Agnieszka Lubomira Piotrowska, bo ostatnia szansa, pani Agnieszko. Dzisiaj. To zapraszamy bardzo serdecznie na wszystkie nasze wspólne premiery, czyli w niedzielę na Dwóch w Twoim Domu Jeleny Grimin w Teatrze Wybrzeże Scena Kameralna w Sopocie. W piątek 29 Statek Szaleńców, również polska prapremiera sztuki Nikołaja Kolady w jego reżyserii. I przez najbliższych kilka wieczorów na czytania sztuk rosyjskich w ramach Sopotu Literackiego. A potem Sopot Nonfiction. Więc właśnie, zapraszam na Sopot Nonfiction od soboty, ostatni dzień sierpnia do przez tydzień, pierwszy tydzień września, maraton w piątek, sobotę nasz maraton, czyli pokazanie naszych projektów. Oczywiście zapraszam także na Marię Stuart, premiera 26 czy 26 wrzesień. Tak. Więc gdy ktoś miał wątpliwości, gdzie mieści się Centrum Kulturalne Świata, przynajmniej latem. Nie dokończy. Staramy się, żeby nie było tylko latem, więc jeździmy. Na byliśmy w Strasburgu przecież w tym roku i z amatorkami, także jeździmy. Sopot, Gdańsk. No, Gdynia też jak najbardziej serdecznie pozdrawiamy. Pan dyrektor, ostatnie słowo współgospodarza. Oczywiście nie w ogóle, tylko dzisiaj. No zapraszamy, to znaczy bardzo dużo się dzieje, bardzo intensywnie, to znaczy ja czasami czytam, słyszę, że w tym teatrze się tak dużo dzieje, i rzeczywiście rośnie i raduje się serce, gdy teatry są pełne i dużo gramy. Niestety to wszystko jest zależne oczywiście od pieniędzy, więc tych pieniędzy ciągle nam brakuje. Natomiast mimo kłopotów my naprawdę pewnie jesteśmy w czołówce, bo te 500 przedstawień zagrają w ciągu roku. Myślę, że to jest imponująca cyfra na tych naszych wszystkich scenach i to przy widowniach wypełnionych jest naprawdę owocem ciężkiej pracy całego zespołu, wszystkich ludzi związanych z tym teatrem, bo no wszyscy naprawdę ciężko pracują. My tu sobie żartujemy, kiedy urlop, ale wiemy, że aktorzy mają czasami trochę luźniej, ekipa techniczna ma trochę gorzej, więc... No ale to jest też chyba frajda, jak ludzie przychodzą i im się jeszcze podoba to, co oglądają. Więc... Statek Szaleńców i Dwóch w Twoim Domu na pewno się spodoba. No bardzo się czekolada obiecuje. Tak jest. No, a Maria obiecuje, że będziecie 10 lat to grać z wielkim powodzeniem. Ale trzeba było powiedzieć, że należy to w duecie sprzedawać bilety, dlatego że Statek Szaleńców będzie Remedium, nie? O. Czy będzie, tak? No, także awers i rewers, ja też tak także to najlepiej od razu kupować bilety na obie sztuki. I jeśli państwo chcą zobaczyć zalaną wodą scenę Teatru Wybrzeże, to koniecznie jakby do kasy, tu mało zapraszamy. Wody było na tym terenie. Ale w teatrze jeszcze nie było. Proszę państwa, dziękujemy bardzo Teatrowi Wybrzeże, znaczy my, ja dziękuję i Wojtek Dorosz za zaproszenie, Patrykowi Dziczkowi i jego babci za gościnę, również Towarzystwu Przyjaciół Sopotu, Andrzejowi Lubasowi z Radia Gdańsk za realizację naszego spotkania i zrobienie nam zdjęć, które mam nadzieję zawisły już, mówiąc, posługując się slangiem, na naszej stronie internetowej. W Warszawie dyżurowali, no nie dosłyszałam kto, ale bardzo dziękuję koleżance i oczywiście Wojtek Dorosz. Ja jestem Barbara Marcinik. Festiwal Literacki Sopot trwa do niedzieli i my w niedzielę spotkamy się w Państwowej Galerii Sztuki, by no powoli zacząć podsumowywać i tam lato ale też i cały sezon i przygotowywać się do nowego. Do usłyszenia więc, a w tyle już Statek Szaleńców, tak? Tyle, że Statek Szaleńców w wersji zespołu The Doors. Pięknej nocy. Program trzeci. Noc Muzycznych Pejzaży, wydanie 717. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński.